Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 10 września, minęła 9. Anna Kowalin-Brancati, zapraszam na serwis. Ruszyły manewry Zapad. Wiceszef MON mówi, że w scenariusz ćwiczeń wpisuje się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. O planie odbudowy i Nord Stream 2 będą rozmawiać kanclerz Merkel i premier Morawiecki. Spotkanie jutro w Warszawie. Do obchodów 20. rocznicy zamachów terrorystycznych na Światowe Centrum Handlu przygotowuje się Nowy Jork. Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej wpisuje się w scenariusz manewrów Zapad 2021, mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Dziś 200 tysięcy żołnierzy białoruskich i rosyjskich zaczyna ćwiczenia u granic Polski i państw bałtyckich. Wiceszef MON, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że pierwszym założeniem ćwiczeń jest naruszenie granicy Białorusi przez masową migrację od strony Unii Europejskiej. Ta Białoruś ma być broniona przez zjednoczone siły Białorusi i Rosji. No to jest jeden z elementów tych ćwiczeń. Tylko proszę zauważyć, że my dzisiaj przeżywamy coś, co zostało zrealizowane w drugą stronę, że polsko-białoruska, litewsko-białoruska granica jest naruszana przez imigrantów, gdzie próbują się wedrzeć, próbują destabilizować te kraje, które są położone na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Manewry Zapad są uznawane za największe w Europie od 40 lat. W związku z tymi ćwiczeniami NATO apeluje o przejrzystość i przewidywalność. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg wezwał Moskwę i Mińsk do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań. Ten sam apel kieruje Komisja Europejska. O tych manewrach szef NATO Jens Stoltenberg mówi tak. Jesteśmy czujni jak zawsze, gdy tego rodzaju duże ćwiczenia odbywają się blisko naszych granic. Dyplomaci i wojskowi sojuszu mówili mi, że manewry zwiększają ryzyko wypadków i incydentów, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowych. Ponadto Rosja powinna podać liczbę żołnierzy uczestniczących w manewrach, mówił sekretarz generalny. W przeszłości liczba żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach znacząco przekraczała dane, które były oficjalnie podawane. Także Komisja Europejska apeluje o przewidywalność i transparentność. Rzecznik Komisji Peter Stano powiedział mi, że każdy kraj ma prawo organizować manewry, ale powinny być one otwarte i przejrzyste, by nie doszło do eskalacji napięć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kanclerz Niemiec złoży jutro pożegnalną wizytę w Warszawie. Jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz w programie Pierwszym Polskiego Radia, premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z Angelą Merkel m.in. o polskim krajowym planie odbudowy, ale nie tylko. Na pewno też się znajdzie tematyka Nord Stream 2, bo tutaj to jest oś sporu pomiędzy nie tylko Polską, ale szeregiem państw Europy Środkowej i Wschodniej, a Niemcami. Uważamy, że Niemcy tutaj egoistycznie realizują swoją politykę we współpracy z Kremlem, czym obniżają poziom bezpieczeństwa Europy, nie tylko Europy Środkowej, ale i całej Europy. Za 2 tygodnie w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne. Kanclerz Merkel zapowiedziała, że po wyborach wycofa się z bieżącej polityki. Swój urząd sprawowała przez 16 lat. Nowy Jork szykuje się do obchodów 20. rocznicy zamachów terrorystycznych na Światowe Centrum Handlu. W sobotę w miejscu, gdzie stały dwie wieże, planowana jest ceremonia, która ma oddać hołd niemal 3000 ofiar ataków Al-Kaidy na Nowy Jork i Waszyngton. Przy Memoriale Pamięci budowana jest trybuna dla gości jutrzejszych uroczystości. Całej okolicy pilnują policja i służby specjalne. Amerykanie już od kilku dni składają hołd ofiarom zamachów. Emocje związane z 11 września towarzyszą mi od 20 lat. Bycie tutaj jest tak samo wzruszające jak za pierwszym razem. Wszyscy pamiętamy, gdzie byliśmy tego dnia, co robiliśmy. Mówi mi Jay, który przyleciał do Nowego Jorku z Missouri. Beth z Bostonu przywiozła na miejsce upieczone w swojej piekarni ciasto. Mówi, że w ten sposób od kilku lat oddaje hołd Stevenowi Siderowi, jednemu ze strażaków, który zginął w World Trade Center. Nigdy nie zapomnimy, że tak wiele osób oddało tu swoje życie. To walka dobra ze złem, ale zło nigdy nie zwycięży. W jutrzejszych uroczystościach wezmą udział prezydent USA Joe Biden, a także jego poprzednicy Barack Obama i Bill Clinton. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po raz 15 Muzeum Krakowa organizuje obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tegoroczna edycja przypomni działalność Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność, Równość, Niepodległość, mówi Tomasz Stachów z Muzeum Krakowa. Zawsze kolejne Dni Pamięci poświęcamy zupełnie innym środowiskom, grupom osób, grupom politycznym. Były obchody poświęcone środowisku narodowemu. Natomiast no, w tym roku czas na to, byśmy troszkę porozmawiali o partii politycznej związanej z lewicą, ale z tą lewicą niepodległościową. Obchodom towarzyszyć będzie m.in. wystawa, spacery śladami okupacji niemieckiej, a także spotkania ze świadkami historii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Jakość tenisa prezentowanego przez Leylę Fernandez i Emmę Raducanu podczas całego turnieju singlistek na US Open pozwalała wierzyć, że te nastolatki właśnie spotkają się w finale w Nowym Jorku. W półfinale natomiast 18-letnia Brytyjka z rumuńskimi i chińskimi korzeniami Emma Raducanu rozbiła Marię Sakkari z Grecji w dwóch setach do 1-4. A niewiele starsza, bo 19-latka z Kanady, Leyla Fernandez odesłała jak niepyszną Białorusinkę Arynę Sabalienkę 7-6, 4-6. 6-4. Wieczorem i w nocy półfinały mężczyzn z meczem godnym finału. Aleksander Zwieriew kontra Nowak Dżokowicz. Niemiec podczas igrzysk w Tokio pozbawił już Serba złotego szlema. A czy numer 1 światowego rankingu zdobędzie klasyczny szlem, wielki szlem? To się okaże dzisiaj. W drugim półfinale zagrają Rosjanin Daniil Miedwiediew i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Europa już myśli o powracających po przerwie reprezentacyjnej rozgrywkach ligowych, ale wczoraj w Ameryce Południowej jeszcze grali o przepustki na mundial. A tam hat-trick Leo Messiego i 3-0 w meczu Argentyna-Boliwia. Brazylia natomiast pokonała Peru 2-0 i po golach Neymara i Ribeiro może być pewna wyjazdu do Kataru. To już druga kolejka ekstraklasy koszykarzy. Czarni Słupsk wygrali ze startem Lublin 66-62. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Amerykanin William Garrett, zdobywca 15 punktów. Dla Lublinian 12 punktów Damonda Cartera. W tabeli prowadzi Zastal Zielona Góra, Czarni na drugim miejscu. A teraz lekka atletyka. W finale Diamentowej Ligi w Zurychu startowały trzy Polki. W skoku wzwyż piąte miejsce Kamili Lićwinko, 193 cm w pierwszej próbie. Bezkonkurencyjna tutaj była Maria Łasickiene, mistrzyni olimpijska, tym razem 205 cm. To najlepszy wynik sezonu. Natalia Kaczmarek uzyskała równe 51 sekund na 400 metrów, co dało jej szóste miejsce. Szósta również była srebrna medalistka z Tokio 2020, oszczepniczka Maria Andrzejczyk, która oddała tylko jeden mierzony i niestety słaby, trzeba przyznać, rzut, poddała dalsze próby, przegrała bowiem z kontuzją barku. Królowa sportu nie tylko wybitnymi ostatnio sukcesami może przyciągać rzesze młodych adeptów sportu. Rusza program SKS, czyli dofinansowanie dodatkowych 2 godzin WF-u tygodniowo dla szkół podstawowych. Ambasadorem inicjatywy jest legendarny polski dyskobol Piotr Małachowski. Sport przede wszystkim uczy, jak poradzić sobie z porażką. Z tą porażką, którą wy dzisiaj macie w szkole, czyli lepsza, słabsza ocena, jak sobie, nie wiem, tą ocenę poprawić, tak samo w sporcie. Jak poprawić trening, nieudany trening, co zrobić, żeby osiągnąć sukces, co zrobić, żeby dojść do tego sukcesu, żeby każdy z nas był z was zadowolony. Ale przede wszystkim powiem wam trochę taką jedną rzecz. Ja wam zazdroszczę, bo kiedy ja zaczynałem, nie było takich projektów, takie jakie są dzisiaj. SKS-y, lekkoatletyka dla każdego, więc tutaj wielkie gratulacje dla pana premiera, dla sponsorów, dla działaczy, którzy wam to umożliwiają. Mam nadzieję, że dzięki takim programom jak tutaj będę mógł siedzieć już na emeryturze sportowej za kilka lat po prostu was oglądać i bić wam wielkie brawa. Do tematu SKS-ów wrócimy w niedzielę w trzeciej stronie medalu, a Sport w Trójce jeszcze dziś tuż po 17:00 mikrofon przejmie Krzysztof Płoniewski. Dziękuję za uwagę. Piątek słoneczny prawie w całej Polsce, tylko na zachodzie pojawią się chmury i tam spodziewany jest przelotny deszcz. Na Pomorzu Zachodnim i ziemi gorzowskiej pojawią się burze. Będzie bardzo ciepło, od 24 stopni na wschodzie, przez 26 w centrum, do 28 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool.

say, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm there to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wie, czy to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Tararara, tararara. Światła wokół, tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyć. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas. Choć szukam Trójce przed południem, jak zwykle refleksyjni Raf Uzar, Piotr Firen i ich Bed and Breakfast. Hold on, Wilson Phillips. I know there's a pain. Yes, boy. Yes. Why do you lock yourself up in these chains? Dlaczego zakuwasz się sama w te łańcuchy? Chains, łańcuchy. No one can change your life except for you. Nikt nie zmieni twojego życia poza tobą. Yes, you. Don't ever let anyone step all over you. Nie pozwól, żeby ktoś zawładnął twoim życiem. Yeah, czyli tak walecznie, prawda? Mm-hmm. Just open your heart and open your mind. Otwórz serce, otwórz umysł. Czyli taki nowy start, prawda? Is it really fair to feel this way inside? Czy to naprawdę uczciwe czuć się tak w środku? Tak. Czyli jest źle chyba. Someday somebody's gonna make you want to turn around and say goodbye. Pewnego dnia ktoś sprawi, że będziesz chciał się odwrócić i pożegnać. Yes. Czyli że będzie enough. Enough is enough. Tak jest. Nowy start, like I said. Things will go your way, don't worry. Things will go your way. Wszystko potoczy się według twojego zamysłu. Mm-hmm. Only if you hold on for one more day. Jeśli się powstrzymasz. Mm-hmm. Trzeba czasami się zatrzymać. Poczekać, przeczekać. You could sustain. Możesz wytrzymać. You could sustain. Are you comfortable with the pain? A może jest ci wygodnie z bólem? Tak, no właśnie, to jest to pytanie. You've got no one to blame for your unhappiness. Nikogo nie masz prawa winić za swój brak szczęścia. Tak jest. You got yourself into your own mess. Sama albo sam wpakowałeś się w ten bałagan. But just hold on for one more day. Ale wstrzymaj się, nic nie rób. Poczekaj. Mm-hmm. Hold on. Wilson Phillips. Can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Mm-hmm. Is it really fair to feel this way inside? Oh. Some days some fighters will make you want to turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down? Jest takie powiedzenie, takim się stajesz, z kim przystajesz, takim się stajesz. A ponieważ ze sobą się spędza te 24 godziny na dobę, to może warto po prostu być swoją najlepszą wersją siebie. A jak nie wychodzi, to trudno rozchmurzyć się, wziąć siebie na jakiś przyjemny spacer. Serwo, wiatrak, szyber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sama. Nikt nawet nie. słyszę w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez. Chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Trójce przed południem naszym gościem jest pan Adolf Welczek, dyrektor Teatru Groteska. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa i panią redaktor. Jutro w Krakowie, na niebie krakowskim, smoki. Ile będzie tych smoków? No, w zależności od warunków pogodowych, od 12 do 17-18. Wielkie widowisko. I jakie wielkości są te smoki? Jakiej długości, jakiej wysokości? No, żeby obrazowo to widzom przedstawić, mogę powiedzieć, że nasze największe obiekty, smoki latające, mają 3 piętra wysokości, to jest około 15 metrów, 12-15 metrów i długości do 20. Więc to są duże obiekty, ale to jest wynikiem tego, że wypełnione są helem i musi być odpowiednio duża ilość helu, żeby one mogły wykonywać podniebne ewolucje. To jest ciekawe, ile tam tego helu wchodzi? Jak długo trwa wypełnienie takiego smoka? No, wszystkich smoków, bo to jest dosyć złożony proces taki produkcyjny i organizacyjny. To rzeczywiście ładnych kilka godzin. Jeden smok? Nie. Wszystkich, tak. Bo to odbywa się tak, że to symultanicznie, czyli jednocześnie napełniane są 2 albo 3 smoki. To musi być specjalna procedura bezpieczeństwa takiej obsługi, bo przecież to nie można przypadkiem być za blisko albo przytrzymać się takiego napełnionego smoka, bo się odfrunie po prostu razem z nim. No, trzeba być blisko smoków, żeby właśnie nie odfrunęły zbyt wcześnie, żeby w ogóle nie odfrunęły, bo przecież muszą wytrwać do godziny 22, bo w sobotę o 22 rozpocznie się widowisko, czyli aktorzy, czyli smoki, bo to są głównie aktorzy tego widowiska, no muszą być gotowi na 22, nie mogą odfrunąć nie wcześniej. A to, żeby ktoś tam się nie zaplątał i nie odfrunął z nimi, bo potem będzie no ciężko. Tak, ciężko. Ale muszę powiedzieć, że zdarzały się takie sytuacje i co wtedy? W niesprzyjających warunkach pogodowych, przy dużym wietrze, no odfrunął nam jeden smok. A smok, zasadzie, dobrze, że sam. Dobrze, że sam, tak. No dobrze, że sam, to prawda. To jest już 20. Wielka Parada Smoków, 20 lat takiego wydarzenia. Jaka była jego geneza? Czy to ma coś wspólnego z tymi chińskimi smokami i symbolem, które ze sobą niosą? Tak, początkowo nie miało wspólnego. Miał raczej ze smokiem wawelskim, bo jesteśmy w Krakowie, no więc pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby zaprosić gości smoka wawelskiego i jednocześnie przybliżyć krakowianom Teatr Groteska, czyli wyjść w przestrzeń miasta, no bo to jest jednak potężna siła, taka obecność w mieście z punktu widzenia no, wizerunku, rozpoznawalności i sympatii, jaką krakowianie darzą smoki, a tym samym teatr. Trzeba powiedzieć, że mamy no, już sporą liczbę miłośników, bo przez te 20 lat, jak szacowaliśmy tak niedawno, z okazji tego jubileuszu, czyli 20. parady, przewinęło się przez naszą paradę, przez bulwary Wiślane około 1 000 000 uczestników, widzów. No więc to już jest spore zaplecze sympatyków. No i taki był początek, czyli chcieliśmy po prostu się przypomnieć, że jesteśmy. I nie przypuszczałem najśmielszych snach, że to będzie tak trwało, tak się rozwinie i dojdziemy do takiego formatu, który mogę powiedzieć w tej chwili jest chyba, jeśli chodzi o tego typu widowiska, no jednym z większych cyklicznych widowisk w Europie. No, bo ze smokami. A że to smoki, to oczywiście zahaczyliśmy też o Chiny, no trudno, żeby... No, trudno nie zahaczyć, zwłaszcza latające smoki. Tak jest. No ze smokami to nigdy nie wiadomo, a też ten symbol chiński, smok, jest bardzo pozytywny, bo to jest symbol dobroci, potęgi tak naprawdę, siły, mocy tej pozytywnej, no, tak. Więc to samo no, tak, dobre no. lata. Będzie no, latać samo jutro. Samo dobre będzie latać, jak w końcu smok w Chinach to symbol cesarza, no czyli najwyższej władzy i tak jak pani powiedziała, wszystkich pomyślać, a z kolei tam są różne smoki, są także takie, które mogą niekorzystne przynosić wydarzenia, ale generalnie smok jest pozytywnie w Chinach postrzegany, no i w Krakowie też. Już w tej chwili smok jest postrzegany pozytywnie. To złe wrażenie, które zostawił po sobie smok wawelski, myślę, że zostało w mocnym stopniu zatarte. Tak, pokonany smok wawelski, to rzeczywiście można do niego podchodzić z pewną no, taką dozą sympatii, bo jakby był niepokonany, to by było pewnie trochę gorzej. Jubileusz, no, 75 lat Teatru Groteska i do tego tematu wrócimy za chwilę. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Uśmiech się, bądź dobra czas. co pada na twoje włosy i na twoje ręce. Uśmiech się, uśmiech się. Trójce przed południem naszym gościem jest pan Adolf Welczyk, dyrektor Teatru Groteska w Krakowie, a teatr obchodzi 75 lat. Jubileusz piękny, no to jednak działo się bardzo wiele przez ten czas, bo też w Polsce się działo przez ten czas, a Teatr Groteska ma jednak taką siłę, że moc metafory w nim rozkwita. Panie dyrektorze. No tak, trzeba powiedzieć, że pierwsze przedstawienie, czy premiera pierwsza w Grotesce odbyła się miesiąc po zakończeniu II wojny światowej. To jest fenomen i świadczący o tym, jak wielkie jest łaknienie sztuki w gatunku homo sapiens. No bo przecież trzeba było naprawdę wielkiego samozaparcia, żeby zorganizować premierę w takich warunkach powojennych. Ojcowie założyciele Teatru Groteska to wybitni plastycy, więc Teatr Groteska przez długie lata był takim zjawiskiem na mapie polskiej wyjątkowym i mam nadzieję, że takim został. I o tym za chwilę. Kazimierz Mikulski, państwo skarżyńscy, wybitni scenografowie, którzy tworzyli no taką oś tego teatru, fundament tego teatru, wybitni plastycy, wspaniali malarze. I to jest także istotne, że Teatr Groteska był bardziej znany przez ich dokonania jako teatr dla dorosłych. Tu się odbywały premiery dramatów Mrożka, wystawiane były dramaty Gałczyńskiego, Wisława Szymborska pisała teksty, dramaty, adaptacje. Krzysztof Penderecki niemalże tutaj debiutował, tworząc muzykę do kilku spektakli w Teatrze Groteska. No więc to była bardzo mocna grupa. I teatr przez lata był słynny z tego właśnie, że oprócz spektakli dla dzieci miał to drugie oblicze, bardzo istotne na teatralnej mapie kraju, to drugie oblicze adresowane do dorosłych. I my staramy się być wierni dziś tym założeniom ojców założycieli, czyli oczywiście prezentujemy spektakle dla dzieci, to jest jednym z naszych podstawowych zadań, ale także wszyscy Państwo, którzy przyjdziecie do Krakowa, możecie zahaczyć o Groteskę i obejrzeć wspaniałe inscenizacje klasyki literatury polskiej i światowej, między innymi Balladyna, Mistrz Małgorzata, Skąpiec. To w tej chwili są pozycje nasze repertuarowe aktualne. Mamy także coś, co się nazywa Sceną Mistrzów i to jest dedykowane wybitnym artystom teatru, estrady i tutaj prezentujemy najwyższych lotów dokonania w dziedzinie sztuki aktorskiej. Polecam tę scenę, bo warto z takimi osobami, z takimi mistrzami w teatrze obcować, ponieważ to przecież aktor jest sceną teatru tak naprawdę i takie zjawiska w Teatrze Groteska prezentujemy i przedstawiamy. Więc te 75 lat upłynęło w teatrze bardzo intensywnie, bardzo różnorodnie. No i myślę, że ciekawie i z pożytkiem czy satysfakcją dla widzów. No zdecydowanie świadczy o tym to, że już 75 lat i cały czas widzowie z chęcią chodzą. Myślę, że warto odwiedzić Teatr Groteska, bo jest wyjątkowy na mapie teatralnej w Polsce. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Adolf Welczyk, właśnie dyrektor Teatru Groteska. A jutro smoki. Smoki nad Krakowem. I've invested in myself. You know nothing about me. Keep opinions to yourself. No more complications. everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, so I can shut you out. Though your heart is bleeding, you left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get weak, or I'm tired and afraid, when I sleep, all my dreams turn out the same. When I breathe, I relieve you of your pain. I can't believe you won't let me go. Let me live my life alone. Let me live my life. Powstaje mural poświęcony Stanisławowi Lemowi. W niedzielę malowidło będzie gotowe. I nasza reporterka pani Joanna Opas wybrała się do Szopienic. Mural poświęcony Stanisławowi Lemowi, jednemu z najwybitniejszych polskich twórców science fiction, tu w Katowicach, Szopienicach, jest już w zasadzie gotowy. Łukasz Kałębasiak, Instytucja Kultury Katowice, Miasto Ogrodów. Ale jeśli spojrzymy na tą ścianę na kamienicy przy 11 listopada 6, to tak naprawdę patrzymy na połowę tego muralu, a druga połowa tej niezwykłej kompozycji jest 400 km stąd, we Lwowie. Ponieważ to właśnie we Lwowie Stanisław Lem urodził się równo 100 lat temu, a dokładnie ta rocznica wybije 12 września. To jest niesamowita koincydencja, bo 12 września to jest weekend urodzinowy Katowic, a więc nie tylko Katowice będą świętować swoje urodziny, ale będziemy też świętować stulecie urodzin Stanisława Lema. A ponieważ Lwów, miasto urodzenia pisarza, jest, tak jak Katowice, miastem kreatywnym UNESCO, Lwów w dziedzinie literatury, my w dziedzinie muzyki, więc postanowiliśmy połączyć siły, no i na taki wzór lemowski, a więc trochę w stylu science fiction, stworzyć jeden mural w dwóch zupełnie odległych miejscach. To jest bardzo niesamowity i kosmiczny projekt. Megi Kopaniszyn, współautorka muralu. Cała idea powstała z okazji urodzin Staszka Lema i postanowiliśmy po raz kolejny połączyć nasze kraje, Ukrainę i Polskę. Łączy też nasz sztuka. W tym wypadku to będzie i multimedia, i mural, street art. Także artyści multimedialni, street artowi pracują właśnie teraz po stronie ukraińskiej we Lwowie, a my pracujemy tutaj w Katowicach nad muralem i nad mappingiem. Chcemy rozszerzyć ten mural jako projekt AR, czyli Argument Reality, czyli rozszerzona rzeczywistość. Michał Kopaniszyn, współtwórca muralu. Polega to na tym, że jeżeli ktoś przyjdzie z komórką i będzie podłączony do Face albo do Instagrama, to go automatycznie przerzuci w animację i chodząc z telefonem będziesz trakować tą ścianę i animacja ciągle będzie przyklejona do tego obiektu. Coś podobnego jak jest realizowane na twarzach, że tam pojawiają się jakieś maski kotów czy powiedzmy inne przestrzenie, to tutaj w przestrzeni publicznej mural będzie zmapowany, będzie wrzucony do banku murali, do banku fot, które są rozpoznawalne od razu przez aplikację i uruchomi się animacja na twoim smartfonie. Motywy były oczywiście kosmiczne, planety, spojrzenia, wymiana, wymiary, portal czasowy. Artyści ukraińscy tworzyli na ścianie w stacji Lem, czyli w takim specjalnym miejscu dedykowanym twórczości Lema, jakie powstało niedawno we Lwowie, a nasi twórcy pracowali tutaj, ale w porozumieniu, czyli tak naprawdę ten mural będzie istniał przede wszystkim w przestrzeni wirtualnej, w tej przestrzeni, którą Stanisław Lem też w jakiś sposób kiedyś przewidział. Jakkolwiek już 12 września, czyli w tę urodzinową, lemowo i katowicką niedzielę, zapraszamy na wielkie odsłonięcie tego muralu w Szopienicach, połączone z mappingiem. Będzie temu też towarzyszyć muzyka, no bo jesteśmy w mieście muzyki. I połączymy się również z naszymi przyjaciółmi ze Lwowa po to, żeby rzucić okiem, jak wygląda ta ich praca. Oni również ten mural wtedy otworzą, no bo wtedy wszyscy będziemy świętować stulecie urodzin Stanisława Lema. Program Trzeci Polskiego Radia. Potential height bomb.